Radio 1. 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ali B. zal hoger beroep aantekenen als hij wordt veroordeeld. Dat zei zijn advocaat Zwier in de talkshow Renze. Drie vrouwen hebben aangifte gedaan van verkrachting en aanranding. Volgens Zwier werden twee van hen aangespoord om aangifte te doen door de redactie van het programma Boos om hun uitzending over de Voice meer body te geven. De redactie van Boos weerspreekt dat. Ali B. zei in de rechtbank dat hij geen signalen heeft gekregen dat hij iets deed wat iemand niet wilde. Het OM heeft 3 jaar cel geëist. Over een maand is de uitspraak. De politie heeft een gebouw van de TU Delft ontruimd. Pro-Palestijnse studenten wilden daar de nacht doorbrengen. De organisatie van het protest zegt dat de betogers het gebouw vreedzaam hebben verlaten. Volgens universiteitsblad TU Delta was er wel wat duw- en trekwerk met de politie. 1 betoger is aangehouden. De student kon geen geldig identiteitsbewijs tonen, meldt TU Delta. Eerder op de dag werd het tentenkamp dat sinds 23 mei bij de TU Delft stond door pro-Palestijnse studenten afgebroken vanwege de naderende examens. Door de versobering van de expatregeling komen er inderdaad minder kennismigranten naar Nederland. Die regeling, waarbij kennismigranten belastingkorting krijgen, is vorig jaar versoberd en grote werkgevers waren bang voor negatieve gevolgen. Volgens onderzoekers leidt het tot 10-15% minder kennismigranten. In een gebouw van de rechtbank Gelderland in Zutphen heeft korte tijd brand gewoed. De brand ontstond even voor middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, meldt de veiligheidsregio. Vanwege de vrijgekomen rook wordt omwonenden geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land. Het koelt af naar een graad of 12. Ook komende ochtend nog buien, later geregeld zon, wel veel wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Jullie kennen elkaar al wel, toch? Nou... Volgens mij niet. Nu net? Ja, sinds nu. Oh, hij heeft meteen een hele goede indruk gemaakt. Ja, hoor. Dat zeker. Alsof we elkaar... Alsof we elkaar heel lang kennen. Al jaren kennen. Maar was jij niet ooit bij het misdaadbureau dan? Ja, klopt. Met Onno. Ja, maar dat was bij het onderzoeksbureau. Dat was de voorloper van het misdaadbureau. Nee, want ik hoorde dit al gisteren van de redacteur. En ik dacht, dan moet ik even tot op de bodem uitzoeken. Maar het klopt, dat was de voorloper. En daarna zijn we het misdaadbureau geworden. Toen ben ik er ook bij gekomen. En toen is het misdaadbureau natuurlijk ook een Radio 1-programma. Ja. Ik heb de basis gelegd. Ja, precies. Dat, daar begon het allemaal met Job. Toen kon het eigenlijk al niet meer misgaan. Ja. En ken je Job wel van tv ook? Tuurlijk. Ja? Wat vind je van hem? Kunnen niet om Job heen. Mooi jasje. Goed haar. Ja. Maar ook echt wel een goed verhaal hoor, zo nu en dan. Ja. Zo nu en dan ook. Zo nu en dan, ja. Nee, zeker. Nee. De toon is meteen gezet. Nee. Maar iedereen kent Job toch wel. Ja. Maar wat vind je ervan? Om nou te zeggen dat ik me helemaal verdiept heb in wat Job de laatste tijd allemaal gezegd heeft, dat niet. Maar, nou ja, hij zit regelmatig bij Vandaag Insight. Ja. Wat vind je daarvan? Vind je dat goed dat een strafrechtadvocaat daar regelmatig aanschuift? Ja, tuurlijk. Ja, waarom? Waarom niet? Nou, omdat dat dit denk ik altijd interessant is om ook mensen met vakkennis hun licht te laten schijnen. Ik denk dat dat altijd goed is. En Job, en dat doet hij ook in zijn eigen podcast, waar je het natuurlijk zo over gaat hebben. Die heeft ook wel de gave om iets op een makkelijke manier te vertellen of even tussendoor een geintje te maken, want anders is het alleen maar zware kost natuurlijk. Nou ja, dat is bij de mannen van VI natuurlijk ook, daar gaan ze natuurlijk goed op. Dat is het. En we hadden Bram Moskowitz in de uitzending met ons in een podcast, en die legde uit, waar hij was een van de eerste advocaten die zoiets deed, toen bij RTL Boulevard. Daar spraken advocaten ook een beetje schande van. Maar zijn uitleg was juist dit. Hij zei, ik wil de gewone mensen uitleggen wat strafrecht is, en dan af en toe ook luchtiger tussendoor. Ja. Ja, dat doe ik bij Vandaag Insight. Ja, dat doe jij ook inderdaad. Ja. Ik denk dat dat goed is. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Misha Blok. Ja, een overval die alles weggeeft van een Hollywoodfilm op Schiphol. Met een buit van diamanten ter waarde van bijna 70 miljoen euro. Achtervolgingen, ontsnappingen. Maar het is echt gebeurd. Bijna 20 jaar geleden. De diamantroof. En Maaike Timmerman maakte er een podcast over samen met Sandra van den Heuvel. En hoe het er echt aan toe gaat in de wereld van strafrecht en TBS, dat hoor je in de podcast Knoester en Quint. Gemaakt door strafrechtadvocaten Job Knoester en Christian Quint. Ja, en ik hoorde er sowieso al heel veel dingen daar voorbij komen die ik eigenlijk niet wist. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 247. Maaike en Job, fijn dat jullie er zijn. Ja, want wat vind jij er dan van, Job, andersom, dat er een misdaadprogramma op Radio 1 is? Nou, heel waardevol natuurlijk. Ik denk dat het heel erg mooi is om mensen voor te lichten. En dit is, ik heb de twee eerste afleveringen mogen beluisteren. Hier wordt eigenlijk op een sexy manier een heel mooi verhaal verteld. Maar ook indrukwekkend, want er komen ook politiemensen aan het woord, of vanuit hun perspectief, hoe ze daarnaar hebben gekeken. Nee, het is echt gewoon een mooi verhaal. Mooi om dat te vertellen op die manier. En je gaat meteen over de podcast, maar ik bedoelde eigenlijk dus het misdaadbureau. Het wekelijkse programma. Want, daar val je even door de mand. Want heb je dan het idee dat je dat nog niet gehoord hebt? Nou ja, ik heb natuurlijk aan de voorloper meegedaan met jullie. Ja. En nee, maar ik vind het heel erg mooi om mensen voor te lichten over wat er in die wereld gebeurt. Op een manier die niet alleen maar flashy en spetterend is. Maar ook mensen ook echt uit te leggen wat er achter die wereld zit. En daarom vind ik dit ook een waardevol programma. Nou ja, en dat was er natuurlijk nog helemaal niet bij de publieke omroep. En dat is eigenlijk best wel raar dat dat er helemaal niet was. Vrijdagavond, hè? Ja, over misdaad, maar dus eigenlijk breder, hè? Veiligheid. Dat is eigenlijk waar we allerlei dingen onder hangen. En dan duiken we echt zo'n 40 minuten in een onderwerp. Bijvoorbeeld kookwasserijen. En daar 40 minuten denk je vooraf. Nou, kan je daar 40 minuten over vullen? Zeker, ja. Ja, want heel interessant. De regio, staat dat nog centraal? Ja, nee, ook. Ja, of als dat drugsdumpingen in het buitengebied en wat dat dan doet. Of als het in je schuur. Dat daar zo'n wasserij zit bijvoorbeeld. Weet de eigenaar dat dan of niet? En wat als dat gedumpt wordt, wie ruimt die boel dan op? Als je daar nou echt niks van weet, ja, wie is daar dan aansprakelijk voor? Want dat zijn nogal hoge kosten. Zo behandelen we elke week heel uiteenlopende onderwerpen. Je hebt natuurlijk keuze uit heel veel onderwerpen. Hoe selecteer je? Soms op basis van de actualiteit. Maar ook op basis van ook eigen fascinatie. Bijvoorbeeld, we hebben laatst ook een aflevering gemaakt over paragnosten. En hoe die zich soms met zaken. Nou ja, dat ik moest gewoon zelf ineens weer nadenken over dat programma. Weet je nog van vroeger, dat zesde zintuig. Ja. Waarin ook de politie meewerkte in eerste instantie, de eerste jaren. En toen vroeg ik me gewoon ineens af: goh, zouden ze nog steeds wel eens samenwerken met paragnosten of zo? Nou, dat is heel ingewikkeld. In principe zou het kunnen. Dan moeten ze een soort aanvraag doen. Nou, dat wordt dan nooit gedaan. Maar of het toch niet toch af en toe is gebeurd op individuele basis, of dat rechercheurs dat toch doen, daar kregen we niet helemaal de vinger achter. Nee. Maar we kwamen dus wel op verhalen. Ook hoe nabestaanden natuurlijk ook, of mensen die iemand kwijt zijn, die dan door paragnosten benaderd worden. En sommige mensen die halen er heel veel uit. Maar ja, als het mensen helpt, kan je aan de ene kant zeggen dat is fijn, maar aan de andere kant leidt het ook tot heel veel valse hoop. Hoe sta jij er tegenover, Job, als strafrechtadvocaat? Tegenover paragnosten? Ja, niet doen. Nee, gewoon niet doen? Niet doen. Ik heb het meegemaakt in een grote zaak. De zaak van Nicole van der Hurk. De meisje is in de jaren 90, midden jaren 90, eigenlijk om het leven gebracht. En ook verkracht. Een van mijn cliënten is daarvoor veroordeeld uiteindelijk, tegen zijn zin in. Maar ook in die zaak was er een paragnost in beeld gekomen. En het is wat jij zegt, mensen gaan hoop krijgen. En ik denk niet dat we dat kunnen bouwen. Ik denk dat je die mensen veel meer kwaad doet door ze hoop te geven, dan dat er af en toe misschien ook eens iets uit zou komen. En als er iets uitkomt, ja, dan heb ik toch de vraag, is dat geen toeval? Nee, en ik snap wel ook dat mensen grijpen natuurlijk alles aan. Als jij iemand kwijt bent, als je je kind kwijt bent, ja, dan wil je dat heel Nederland afgezocht wordt. En als er dan iemand komt die zegt, nou, ik zie dat het daar en daar, ja, natuurlijk wil je dan dat ze daar gaan zoeken. Ja. Dus ik begrijp het van mensen heel erg, want het is gewoon de wanhoop. Vorige week behandelden jullie terroristen die het EK voetbal in Duitsland dreigen aan te vallen met drones. Vond ik een vrij bangmakende titel van de aflevering. Ja, daar hebben we zelf ook wel mee geworsteld, hoor. Want je wil mensen ook niet bang maken. Ik denk dat we dat ook wel steeds hebben benadrukt. Maar het is wel, dit is natuurlijk een enorme veiligheidsoperatie waar ze nu mee te maken hebben. We hadden ook een deskundige die het dan ook heeft over de propaganda vanuit die jihadistische groeperingen. Die daar wel mee dreigen. Maar ja, we hebben altijd ook een drone-expert die daar ons dan in meeneemt. Maar ik werd er ook niet heel vrolijk van, hoor. Dus het was wel zo'n uitzending dat je op een gegeven moment dacht, nou, nu is wel even genoeg ellende. Ook niet hoop dat je mensen op een verkeerd idee brengt, natuurlijk. Nee, klopt. Daar moet je ook rekening mee houden. Ja, ja. Job, we moeten even de actualiteit meenemen natuurlijk, hè? Ali B. Ja. Het Openbaar Ministerie heeft 3 jaar gevangenisstraf geëist tegen Ali B. Je hebt de zaak gevolgd, denk ik. Uiteraard, ja. Wat viel je op in de afgelopen dagen? Eigenlijk is het strafproces aan zich tot nu toe wel verlopen zoals ik dacht. Wat me toch het meeste is opgevallen is die bijzondere situatie dat er opeens sinds 2 weken een mediaadvocaat is. We hebben Bart Zwier met zijn collega die al 2,5 jaar lang de advocaat van Ali B. is. Ervaren advocaten zijn dat. En nu opeens zat er aan Shownoestafel 2 weken geleden in Natasja Herlijke, die daar als de mediaadvocaat zat. Nou, ik heb gisteren Bart Zwier de media te woord zien staan, dan deed hij uitmuntend. Ik vraag me echt wel af waarom dit er moest komen. Dat is bij mij nu het meest in beeld gekomen. Je dacht dat had hij helemaal niet, dat had het niet nodig geweest dan? Nee, je krijgt een beetje de indruk, dat was wat Moskowitz ook bij ons in de podcastuitzending zei. Heeft Ali B. willen proberen om op deze manier iemand aan de shownoestafel te zetten? Ja, Bram Moskowitz die zei ook, een mediaadvocaat is gewoon een advocaat. Hij wil niet dat onderscheid maken. Nee, hij vindt dat het eigenlijk niet bestaat. Hij zegt, het is een vreemd fenomeen. En daar ben ik met hem eens. Want iedere strafrechtadvocaat die weet dat het erbij hoort om af en toe de media te woord te staan. En dat moet ook kunnen. En dat kan deze Bart Zwier ook. Dus dat valt me meestal op. En verder is er ook veel discussie over de vraag of Ali B. het nou goed doet. Hè? Of hij nou niet de verkeerde houding aanneemt. En of hij dan wel goed is voorbereid door zijn advocaat. Ja. Ik denk dat moeilijk is om daar naar binnen te kijken. Want Bart Zwier kennende zal die zijn cliënt goed hebben voorbereid. Maar je kan niet iedereen laten oefenen met hoe de druk is in zo'n zittingszaal. Er is heel veel pers, die rechters zijn spannend. En ook voor Ali B., ook al is je allerlei media-aandacht gewend, dit is echt anders. Dus je ziet de grootste ervaren boeven in de rechtszaal kleine jongetjes worden als ze voor de rechtbank zitten. Je kan niet altijd iedereen helemaal voorbereiden. En hij heeft wel zelfs dus toestemming gegeven om dan te filmen ook, hè? Ja. Ja, wat vind jij? Zou je hem dat ook dan hebben aangeraden? Is dat nou verstandig? Nee, dat vind ik niet verstandig. Nee. Nee? Want nee, ik denk dat je dan jezelf overschat. Want Ali B. denkt waarschijnlijk, mijn naam is toch onbekend en ik weet met camera's om te gaan. Maar wat ik net ga mijn verhaal vertellen en dat is dan mijn narratief. En dan komt dat ook over bij de mensen. Maar ja, maar Ali B. heeft geen zicht op hoe je overkomt in dat stoeltje tegenover de rechtbank. Hoe je emoties toch anders kunnen zijn dan je doet op het podium als je staat te zingen of wat dan ook. Het is anders. En media kunnen knippen, hè? Shownews of RTL Boulevard, die kan shots nemen. Dat kan uit de context komen. Nee, ik zou dat nooit geadviseerd hebben. En de eis, die 3 jaar? Ik had hem iets hoger verwacht. Ja? Want er zijn ook richtlijnen van de rechtbank. Dat noemen we oriëntatiepunten. Maar daar staat eigenlijk per verkrachting 2 jaar op. Maar ik denk dat het Openbaar Ministerie wel goed uitlegt hoe ze tot deze eis komen. Hè? Want ze houden heel veel rekening met allerlei omstandigheden. Ze zeggen met name ook dat Ali B. al heel veel nadeel heeft ondervonden van het hele traject hier naartoe. Hij is zijn baan kwijt, nog wel meer zelfs. Ja. En dan snap ik die 3 jaar wel. Ja. Als je vindt dat het bewezen is. Dat zag je wel helemaal los van wat hij heeft gedaan. Je zag natuurlijk wel bij hem zoveel verdriet. De schade van 2 jaar lang je mond houden. En eigenlijk al veroordeeld zijn voordat je überhaupt een proces hebt gehad. Ja, kijk, het probleem is, als de bakker bij ons om de hoek wordt beschuldigd van zo'n strafbaarfeit, is het ook heel naar. Maar die wordt verhoord door de recherche en die gaat vervolgens naar huis en weer brood bakken. Hè? En dan komt hij 2 jaar later bij de rechtbank. Maar Ali B., zijn leven staat echt 2,5 jaar stil. Dat is een groot verschil. En hij komt nooit meer terug. Tenminste, ik denk niet dat hij ooit nog eens echt op het niveau zou kunnen terugkeren in de mediawereld zoals dat was. Maar en tegelijkertijd geldt het natuurlijk ook voor de vermeende slachtoffers. Mm-hmm. Die belanden ook in deze mediastorm. Ook met alle gevolgen van die, volgens mij vertelde Jill Helena, een van de slachtoffers die ook echt een verklaring sprak, ook over de reacties die zij daarop kreeg. Nou, en dat was ook zeker niet allemaal positief. Om het maar even understatement. Nee, is goed dat je dat noemt. Dat is zeker ook zo. Ja, die zitten daar natuurlijk ook in. Ja. Ja. Job, je hebt een podcast bij begonnen, hè? Knoester en Quint. Want je bent strafrecht en TBS-advocaat. Hoe is dat idee ontstaan? Nou, het idee is al 1 jaar of 6 geleden ontstaan. Toen had ik allerlei ambitieuze ideeën en toen heb ik ook zelfs een website laten vastleggen. En ik wilde echt gaan beginnen. Maar net toen ik in contact wilde komen met iemand die mij met de techniek en dergelijke zou helpen, kwam Napleiten. Oh, nee. En toen dacht ik, dat had jij kunnen zijn. Dat was natuurlijk een hele populaire podcast. En dan zag je ook dat ze prijzen gingen winnen. Je zat jezelf helemaal op te vreten. Ja, en ik ben er ook nog geweest de eerste week, geloof ik, in een uitzending. Dat is wel jouw ding, hè? Dat je meteen bij de start aanschuift. Toch weer aan die basis. Ja. Ja, ook daar de basis gelegd. Alles begint bij Job gewoon. Ja. Nee, maar ja, goed. Maar toen dacht ik, nou, weet je, misschien moet ik het nu maar niet doen. Maar het bleef kriebelen. En ik zie toch wel dat crime, toch van, ja, mensen vinden het toch leuk om naar te luisteren. Mm-hmm. En ik vind dat er heel veel is te vertellen over de niche TBS. En dat is echt wel ons specialisme. Dus Ja, dat vind ik er heel leuk aan. Want ik heb natuurlijk ook, ook geluisterd. Ja. En dat is natuurlijk jouw specialiteit. Jij bent een TBS-advocaat. En ik denk dat dat toch ook een wereld is waar toch mensen nog niet veel van af weten. Nee. En ik vind dat zelf altijd, dat doen wij in onze uitzendingen ook. Het is ook een inkijkje in een wereld die je niet kent. Ja, en dat doe jij ook. Ja, ik weet nog zelf hoe ik als 27-jarige advocaat voor het eerst zo'n kliniek binnenging. Ja, 180 graden veranderde mijn beeld van alles wat daar aan de hand was. Ja? Want welk beeld had jij dan voordat je ging kijken? Ja, ik was een hele jonge jongen, 27 jaar. En ik ging voor het allereerst een kliniek binnen. Dat was in Overijssel, Ballenbrug, zit in de kliniek. En prachtig hek aan de buitenkant, dan kom je naar binnen. Je gaat zo'n kliniek binnen met hele zware deuren. Allemaal gangen door, overal zware deuren. Ik word begeleid naar het achterterrein. En toen ging daar ook op een deur open. Toen kwam ik op een terrein met een voetbalveld. Een paar paviljoens lagen daar. Dat leek van een soort centerparks. Ik zag een wasserette. Ik zag een soort café. Een dagactiviteitencentrum. Maar er wordt natuurlijk geen alcohol geschonken. Maar naar werkplaatsen, een kinderboerderij. Zonder kinderen dan, maar wel met dieren. Ja. Een dorp zag ik in een kliniek. En toen ging ik daar binnen naar een spreekkamer. En ik zat daar te wachten op mijn eerste cliënt. En ik zag een forse man aankomen lopen met een dienblad, met erwtensoep, met roze koeken, sazijzenbroodjes en weet ik het allemaal. En ik dacht, ja, ik was 27, wat gaat hij doen? Gaat hij mij vergiftigen of zo? maar ik ontdekte heel snel dat voor die mensen, er komt nooit iemand op bezoek. Er kwam een advocaat op bezoek, dat was een feestje. Dus ik wil eigenlijk de mensen meenemen wat daar gebeurt. Precies zoals ik het nu beschrijf. Maar dan ook wat gebeurt er met die mensen als ze daar zitten. Wat voor soort therapieën krijgen. Wat is behandeling allemaal. En waarom gaan ze met verlof. Is dat wel verantwoord en veilig. Dat soort dingen allemaal. Een fragment eventjes. Want jullie hebben ook een gast, hè, altijd? Niet altijd, maar wel vaak. Al vaak. Ja. En de nieuwste aflevering is met gast Bram Moskovic. Ik hoef geen rehabilitatie, want ik heb fouten gemaakt. Maar ik vind dat ik genoeg gestraft ben. 10 jaar lang. En zou het heel fijn vinden als ik nog een keer die toga zou mogen aantrekken. En dat zou ik dan wel anders doen dan ik het gedaan heb. Ik zou het rustiger aandoen. Ik zou me wel de luxe permitteren om de ene zaak wel en de andere zaak niet te doen. En noem het maar een eenpittig. Het is wel nieuws, Bram. En ja, heel veel succes. Wat mij betreft is het je van harte gegund. En ik vind het eigenlijk ook vooral, ja, waarom? Ja, je moet het eigenlijk gewoon gaan doen. Nee, ik heb daar zo mijn twijfels altijd over. Dat zeg ik hier ook open. Maar als je dat nou gaat doen, hè, ja. Ga je dan alleen op een kantoor of met collega's? Nou, ik je collega Quint aan en toen dat zei, maar ik denk dat ik gewoon ik ga geen hele uitgebreide, mocht me dat vergund zijn, geen uitgebreide praktijk meer ambiëren. Nee. Daarom zeg ik een eenpitter, maar wel met leuke zaken. Fragment uit Knoester en Quint. Ja, het gaat ook een beetje weer over die vergevingsgezindheid, hè, waar we het ook al over hadden bij Ali B ook. En gestraft worden in de media. Ja. Dat is dit hier voor mij ook. Hè? Want toen zijn schorsing, ik geloof 10 jaar geleden zo'n beetje kwam. Toen waren heel veel advocaten ook heel streng. En dat mag ook, vind ik. Alleen, wij pleiten als advocaten altijd voor onze cliënten. Ze moeten een tweede, misschien zelfs derde of vierde kans krijgen. En nu na al die jaren vind ik dat Bram ook die kans moet krijgen. Ik begrijp zijn worsteling heel goed. Maar we hebben hem de vraag ook gesteld in die podcast. Wat doe je nou liever, werken in de media of werken als advocaat? Hij was heel stellig. Advocaat is mooier. Ja. Ja, dus dan, ja, ik gun het hem inderdaad. En ik had gisteren een lezing met andere advocaten. En ze hebben een beeld van Bram. Dat het een beetje elitaire man zou zijn. En een beetje uit de hoogte zou zijn. Maar dat is niet zo. Ik vind het juist een hele warme man. Met een emotionele man ook. En dat zag je op dit soort momenten, dat hij dus eigenlijk vertelt hoezeer hij dat vak mist. Kenden jullie elkaar al goed voordat jullie dit hebben opgenomen? Niet goed. Onze wegen hebben zich wel eens een keer gekruist. En er was altijd wel wederzijds respect, maar we kenden elkaar niet heel goed, nee. Fragment uit de eerste aflevering, waarin jullie spreken met Barry, die in zijn leven veel in aanraking is gekomen met justitie. En hij vertelt hoe hij is opgegroeid. Nou ja, ik kan wat vertellen over mezelf natuurlijk. Ja. En waar mijn wieg heb gestaan. En dat was niet zo heel vrij natuurlijk. Ik ben verslaafd geboren, dus ik was een heroïnebaby. En ik ben ter wereld gekomen dus bij een moeder die zich prostitueerde. En mijn vader was een pooier, zware alcoholist. Gebruikte heel veel geweld, was heel onberekenbaar. Heel veel angst, zeg maar, door mijn hele jeugd heen. Van hoe wordt hij wakker, hoe komt hij beneden? Er waren totaal geen regels. Dus het is echt, echt een tokie gezin, zeg maar. Ja, en dan zijn er wel eens mensen die zeggen, ja, je hebt hier zo'n advocaat, die komt dan met de slechte jeugd, zie je nog allemaal, maar... Nou, heb ik ook altijd met mijn advocaat, dat mijn advocaat dan zei van, ja, gebruik dat op de rechtbank en vertel maar wat over je jeugd. En dan heb ik eigenlijk altijd persoonlijk voor gekozen om dat niet te doen. En dat komt omdat ik vind dat tuurlijk scheelt het waar je wieg staat, maar ik denk ook niet dat het alles zegt. Dus ik denk ook dat je op een gegeven moment wat ouder wordt en dat je gaat in je jeugd, je groeit op, je gaat je jeugd in, je wordt wat ouder. En ik denk dat je dan op een gegeven moment ook wel gewoon bewustwording krijgt van de dingen die je doet. En dat was bij mij al vanaf een jaar of 14, 15... dat ik wel wist wat het verschil tussen goed en kwaad, zeg maar. En alsnog heb ik ervoor gekozen om gewoon door te gaan waarmee ik bezig was op dat moment. Waar was je mee bezig? Met heel veel inbraken, met drugsgebruik, met eigenlijk alles wat niet mag. Fragment uit Knoester en Quint. En Maaike, je hebt ook geluisterd naar deze podcast. Welk beeld van TBS'ers had jij voordat jij ging luisteren? Nou, ik had... wat voor beeld had ik van TBS? Dus kijk, je kent natuurlijk, ik denk dat we het allemaal kennen, de verhalen van de ontsnapte TBS'er. Dat is natuurlijk je nachtmerrie. Want als dat gebeurt, dan kan het ook heel erg misgaan. Tegelijkertijd, ik weet natuurlijk ook, wij in ons programma kijken we ook, moet je naar de cijfers en de achtergronden kijken. En dan weet je ook dat het TBS-systeem in Nederland, dat dit niet heel vaak gebeurt. Nogmaals, daar gelaten, als het misgaat, dan is dat natuurlijk afschuwelijk en dat mag niet. Maar als je kijkt naar de cijfers en de achtergronden, dan weet ik wel dat TBS-systeem iets is wat we moeten koesteren. De cijfers, heb je enig idee van cijfers? En dan bedoel je? Nou ja, wat ik bedoel te zeggen is, je noemt het, hè, dat het mensen die op verlof en dat het dan misgaat. En ik vind dat altijd wel een mooi cijfer om te benoemen. Afgelopen jaar waren er meer dan 87.000 verlofbewegingen. En het aantal keren dat mensen niet op tijd terugkwamen van verlof, dat noemen wij onttrekkingen, was niet eens 1%, maar 0,02 promiel. Nee, dus ik wist niet de precieze cijfers, maar ik wist wel dat dus een heel klein percentage is. En kijk, en als het misgaat, is dat natuurlijk afschuwelijk en dat mag en dat kan niet. Alleen als je dus kijkt naar als je deze cijfers hoort, dan gaat dat dus in verreweg de meeste gevallen goed. En dat is nou natuurlijk ook, TBS, hoe je het ook bent of verkeerd, is natuurlijk op gericht uiteindelijk om mensen terug in de maatschappij te krijgen. Als het veilig is. Als het veilig is, dat is de bedoeling. En dan moet ik wel zeggen, dat ik ook wel, mijn broer werkt in een TBS-kliniek. Dus ik heb daar natuurlijk wel een beeld ervan. Ja, natuurlijk. Ja, het is nou niet een spraakwater van mijn broer, hoor. Maar die vertelt ons echt wel eens het een en dan niet zoals ik. Maar die vertelt daar wel echt wel eens wat over. Dus dan heb je toch ook al wel weer een ander beeld daar ook van. Ja. Ja, want Job, het beeld wat we toch ook wel voor hebben is van, dat zijn mensen die hele zware misdrijven hebben begaan. Hè? Dat vind ik goed, dat in de podcast hoor je ook. Van, dat is dus niet altijd zo. Nee, er zitten mensen in TBS voor moord, verkrachting, dat soort type delicten. Maar er zitten ook mensen voor een verbale bedreiging in TBS. En ik geef voorbeelden van een man die een tasje ooit heeft getrokken van een vrouw. Niet gewond, de vrouw was niet gevallen, maar die zat 15 jaar in TBS. Of ik heb van de week zitting gehad met de man 33 jaar in TBS, omdat hij twee keer iemand had bedreigd met een mes en geld had meegenomen. Naar delict, maar niemand gewond. En dan 33 jaar, zo lang kan dat duren. Dus het is niet alleen maar dus alle zwaarste delicten. Nou ja, en dat zijn dus dat is niet het beeld wat je vooraf hebt, inderdaad. Nee. Dus dan is het ook wel goed, denk ik, dat je daar eens wat meer over hoort. En ik moet zeggen, ik vond bij Barry wel, hij zegt wel alle dingen die je wil, die je, zeg maar, als argeloze luisteraar wil horen van zo'n voormalig TBS'er. Dus dat hij het zelf wilde, dat hij zijn moeilijke jeugd niet wilde gebruiken. Dat zijn allemaal, en dat hij ook volgens mij is ook heel dankbaar voor. Dat hij daar zo door geholpen is uiteindelijk. Ja, dat is natuurlijk wel waar je dan op hoopt dat het zo zou kunnen uitpakken. Maar ik denk dat hij zegt wat jij wil horen, omdat hij daadwerkelijk heeft geprofiteerd van de TBS-behandeling. Ja. Bij hem heeft het echt gewerkt. En dat gevolg is dat je dus dit soort verhalen hoort. Ja. Nee, ik zeg ook niet dat hij het alleen maar zegt om goede sier te maken. Want hij komt heel oprecht over. Ja. Ik was ook wel heel nieuwsgierig naar of je vaker dit Barry's treft. Of dat toch ook vaak anders op terugkijken. Meestal tref ik Barry's. Want de meeste cliënten van mij, die komen als ze uit de TBS zijn, niet meer bij mij terug. Als ze wel bij mij terugkomen, hebben ze een advocaat nodig. En dat is niet goed. Nee, dan is slecht nieuws. Nee, dat komt voor. Maar meestal komen de mensen, ik zie ze letterlijk sterker worden. Ik zie de cliënten van mij in de loop van de tijd in de behandeling opeens gaan ze me aankijken. Geven ze me stevige hand opeens. Ze stromen uit met een pro-sociaal netwerk, met een baan, met een eigen huis. Die landen in de samenleving. En dan zie ik ze niet meer terug. Dus ja, meestal zijn het wel, ja, niet op dezelfde manier, maar wel die mensen die er goed uitstromen. Wat ik een mooi iets vond wat je vertelde was, je deed een rechtszaak met iemand met TBS. En eigenlijk mocht die persoon vervroegd dat de TBS zou stoppen eerder. En dan zeg je eigenlijk van ja, misschien is dat niet zo handig. Ja, dat was een hele ingewikkelde situatie. Ik denk dat jij doelt op die situatie dat op de zitting er een deskundige opeens zei, ja, maar volgens mij zou, als je puur naar het risico kijkt, de TBS kunnen stoppen als je het laat overvloeien in de reguliere GGZ. Maar ik ken deze cliënt al heel lang. En dit is die meneer, 33 jaar in TBS het al. En ik weet dat als er op onverwacht bij hem iets gaat gebeuren wat spannend is voor hem, dan nemen de spanningen toe en dan gaat hij soms de benen nemen of dan gaat hij, weet je, dan raakt hij in, nou niet paniek, maar dan gaat hij schuren. En dat is voor hem een risico op nieuwe delicten. Dat wil de samenleving niet, maar mijn cliënt ook niet. Hè. Die wil normaal leven. En toen heb ik dus gedacht uiteindelijk, ik denk dat hij beter iets meer de tijd kan nemen. Aanvankelijk was de vordering om de TBS met 2 jaar te verlengen. Dus ik heb toen gezegd, nee, de TBS moet met 1 jaar worden verlengd. En dan kan hij wennen aan de nieuwe situatie. Dan gaat hij eerst over naar een begeleide woonvorm. Uit de kliniek naar een begeleide woonvorm. En daar kan hij wennen aan de nieuwe situatie. En toewerken naar het einde van de TBS. En volgend jaar moet het gebeuren als het goed blijft gaan. En daar was die meneer ook heel blij mee. Want is dat ook het doel van de podcast? Van die misvattingen weghalen die over TBS gelden? Die je hoort in de samenleving? We hebben al een paar gehoord. Hè? Dus het gaat niet altijd om zware misdrijven. Ze ontsnappen niet altijd. Wat zijn nog meer misvattingen? Nou, volgende week gaan wij een opname doen waarbij mijn collega Christian die gaat vertellen over een worsteling waar wij als advocaat mee te maken krijgen. We hebben dan een cliënt die wil dat wij een bepaalde strategie gaan voeren die onverstandig is, die niet realistisch is, die niet haalbaar is, maar hij eist het wel van zijn advocaat. Hoe ga je daar als advocaat mee om? Moeten wij dan meedoen en meegaan met wat de cliënt zegt? Want dat denken sommige mensen. Wij zijn het verlengstuk van onze cliënt. Nou, hij gaat uitleggen dat en waarom we niet zomaar meegaan met wat de cliënt wil. Dit is inderdaad ook echt zo'n misvatting dan, hè? Want dat is inderdaad wel het beeld. Dat je denkt, nou ja, een advocaat die doet wat die cliënt wil en die zal daarvoor strijden. Alleen, nou ja, als ik dit zo hoor, denk ik dan, ja, dat wist ik eigenlijk niet. Ja. Dat jullie ook zo toch ook meedenken, ja, wat is op de lange duur het beste? En ook voor hem, maar ook voor de maatschappij natuurlijk. Ja, zeker. En dat gaat vaak samen. Ja. Eigenlijk gaat het vaak samen, want die mensen willen niet in herhaling vallen. Je hebt muziek meegenomen. Engelbewaarder van Marco Schuitenmaker. Ja, het is Avrotros, hè? Hier worden wij natuurlijk ontzettend blij van. Maar waarom dit nummer? Nou ja, de redacteur die vroeg, het moet te koppelen zijn aan de podcast. Ja, Goed, de meeste van mijn cliënten die zijn, zeg ik altijd, slachtoffer geweest van extreme onveiligheid. Verraden door de mensen die ze had moeten beschermen. Zo zie ik het vaak. En ik rij vaak naar huis, uit zo'n TBS-kliniek. En dan denk ik wel eens, had mijn cliënt vroeg maar een engelbewaarder gehad. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Je zit zonder zorgen, nergens aan denken. Even maar stoppen, om bij te tanken. Een motor die draait, toch waar zit die haan in je hoofd die kraait? Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens voor gered. 10 kilometer, dan ben je weer thuis. Je ziet in de verte het dak van je huis. Je voelt dat je slaap hebt, toch rij je maar door. Een engelbewaarder die bijna verloor. En dan zie je bloemen, alles is wit. Het is toch je moeder die naast je zit. Je kijkt in haar ogen en ziet dan een traan. Alsof ze wil zeggen, voorzichtig voortaan. kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Ja, Engelbewaarder, Marco Schuitenmaker. Er gaan dagen voorbij dat ik het niet mag afkondigen hier op Radio 1. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat iedere week met twee podcastmakers. En deze keer zijn dat Job Knoester van de podcast Knoester en Quint. En Maaike Timmerman van de podcast De Diamantroof. Ik heb geen handjes in de lucht gezien. Jee, dat hadden we even moeten doen. Ik zat wel stil mee te zingen. Ja, wel stil, stil genieten. Er is nu ook een EK-versie van dit nummer. Hebben jullie een beetje zin in het EK? Ja, nee, wij hebben de oranje outfitjes alweer binnen, hoor. Ja, met het hele gezin alles volgen. De poeltjes zijn ingevuld. Het grote schema. Oh, joh. Ja, ik heb ook een zesjarige in huis die helemaal voetbal... fan is. Dus dit wordt helemaal gevolgd. Vind ik ook altijd wel leuk. We wilden eigenlijk nog naar een wedstrijd in Duitsland. Maar toen hoorde ik over die EK-dreiging en Rose ook daar gaan zitten. Nee. Maar we konden geen kaartje krijgen. Okay. Maar misschien lukt het nog. En jij, Job? De eerste uitzending van vandaag is Sight. En dan, dat is voor het EK. Dan, die zitten er 7 dagen in de week. Ja. Dus ik ben ook noodgedwongen om alles bij te houden. Ja. Maar ja, nee, ik vind het hartstikke leuk. Kunnen praten. Ja. Ja, Maaike, je presenteert Goedemorgen Nederland op NPO 1. En het Misdaadbureau dus hier iedere vrijdagavond op Radio 1 tussen 7 en 8. Ja. En De Diamantroof is jouw eerste podcast. Ja. En voordat we begonnen, hoorde ik een zucht achter me van... Het is echt heel veel werk, dit. Ja, zo'n podcast. Maar heel leuk. Heel leuk om te doen, maar ook heel veel werk. Ja, nee, dat is... Ja, en dit is natuurlijk ook wel... Ik doe en de ochtenden en de wekelijkse uitzending. En dit natuurlijk ook niet in mijn eentje. Hè. Ik ben samen met Sandra van de Heuvel. Ja. Maar er zit gewoon heel veel werk in. En omdat je het voor het eerst doet op zo'n manier... Wij doen alle voor onze podcast niet de techniek samen. Maar wat bij jullie opviel, was dat er heel erg mooi gemonteerd was ook. Doe je dat ook zelf? Ja, dat doen wij zelf. Dus ik heb het script gemaakt. En ik heb, Rick Pieters, mijn collega van het Misdaadbureau, die heeft gemonteerd. En we hebben ook een hele goede audio-nabewerker die ons met muziek geholpen heeft. Dat maakt het wel met alles bij elkaar, vind ik het dan wel een kunstwerkje geworden. Gewoon ook de vorm, zeg maar. Ja, er gebeurt van alles. Ja, er gebeurt van alles. En dan merk ik wel, ik heb net het script af voor de laatste aflevering, aflevering 6. Dus er valt even iets zo van mij af van... Oh, het is gelukt ook om het verhaal helder te krijgen. Laten we daar mee beginnen, met het verhaal helder krijgen. Want 19 jaar geleden. Ja. Kun je even schetsen voor de mensen die niet meer precies weten wat er toen gebeurde? Nou ja, op Schiphol zijn toen voor bijna 70 miljoen euro aan diamanten is er toen geroofd. Dus er kwam een waardetransportbusje, ging richting een vliegtuig. Want dat vliegtuig zou richting Antwerpen gaan vertrekken. Met dus een hele lading diamanten, zakken vol. En op het moment dat dat busje bijna bij het vliegtuig is... en de chauffeur doet de deur open... staat hij ineens oog in oog met de overvallers. Nou, en onder bedreiging van een vuurwapen... wordt dat busje overgenomen. Dus daar ze scheuren eigenlijk dat terrein af. En dit is in 2005. Ja, en je kunt je wel voorstellen dat... dit is een paar jaar na 9-11. Schiphol is natuurlijk een van de best beveiligde plekken van ons land. Ja, je kunt je wel voorstellen dat iedereen op zijn achterste poten stond. Hoe dan? Hoe is dit mogelijk? Nou ik ken een anekdote. We hebben een jongen die van... op het vliegveld aan. En die liet zich ophalen door zijn oom. Maar die hield van een drankje. En die oom die stond met zijn auto op de landingsbaan. Die jongen was intussen naar de Scheveningen gegaan. Maar toen was de jongen door de marechaussee van de landingsbaan afgehaald. Dus ik had eigenlijk dezelfde vraag. Hoe kan dat? Ja, nou ja. Dus, dat heb je uitgezocht. Nee, dat ga je helemaal ontdekken in die podcast. Nou ja, het blijkt, dat is eigenlijk al van begin af aan wel de aanname... dat ze hulp van binnenuit hebben gehad... En na verloop van tijd komen daar ook verdachten in beeld. Dus medewerkers daar. Ja. Die van binnenuit daar... Want je komt dat terrein niet zomaar op, natuurlijk. Nee. Daar heb je toegang voor nodig. Ja. Er zijn een fragment uit de aflevering waarin we horen... dat jij en Sandra van de Heuvel naar de plek gaan van die roof. En dan kijken van hoe ver kunnen we daar in de buurt komen. Nee, we waren al in beeld, hoorde je het? Ja, maar je zag ze ook al wel kijken. Ja, zeker als je hier zo staat, dan vraag je gewoon af hoe dat dan toen gegaan is, hè? Het moet vooral heel snel zijn gebeurd. Heel snel. was een vliegtuig van Tulip Air, een klein vliegtuigje. Daar moesten de diamanten naar vervoerd worden. Twee medewerkers waren onderweg naar het vliegtuig. Met dat busje volgeladen? Volgeladen met diamanten. En op het moment dat ze daar aankwamen, toen ze uitstapten, stonden ze oog in oog met de gewapende overvallers. Dus op dat moment waren er twee overvallers? Ja, Marlon D. en Errol. Errol, dat is de man die laatst in de krant zijn verhaal deed. Ik vraag me af, zeker nu we op die plek staan, wat zich in zijn hoofd heeft afgespeeld. Ik heb hier dat artikel even, maar hij zegt: ik ben altijd heel erg rustig bij een klus. Meestal zing ik. En dan zegt hij, hij begint het nummer Another Day to Run te zingen. En hij zegt dan, dat zong ik toen ook. Ja, ik vraag me af of hij dat deed tijdens de roof zelf. Ik kan me bijna niet voorstellen. If you don't look into your mind. Ja, fragment uit de Diamantroof. Kun jij je nog goed herinneren, Job? Dat het toen gebeurde? Ja, 2005. Nee, mijn geheugen werd helemaal opgefrist door deze podcast. Ja, ik was heel veel vergeten. Ja. En volgens mij leer je hier ook meer dan je toen wist. Of dan je toen dacht te weten. Ja. Want wat was het vooral wat jou triggerde, Maaike, bij deze zaak? Nou, wij wilden het verhaal vanuit de rechercheurs, vanuit de marechaussee ook vertellen. Want je kunt je voorstellen, als zoiets gebeurt op dat terrein, ja, dan staat de marechaussee toch ergens ook wel in zijn hemd. En dus was hen er ook alles aan gelegen om deze zaak uiteindelijk op te lossen. En om die daders te pakken. Maar dat was nog niet zo gemakkelijk. En dat vond ik wel grappig. Ja, dus een moment in die uitzending dat jullie vertellen dat er een zakje diamanten was achtergebleven in de bus. En nadat ze al gevlucht waren. En dat dan dat gespind wordt door de politie. Wij hebben het terug weten te vinden. Ja, ze zijn heel openhartig. Daar was ik wel heel verbaasd over. Over dus de successen, maar ook de fouten die er gemaakt zijn, of de pech die ze hadden. En ook hierover, dat bleef dus. Op een gegeven moment hebben ze ze zijn weggescheurd met die diamanten. En verderop hebben ze dat overgeladen, maar ze kregen die klep niet open. En er is dus een zak diamanten ter waarde van bijna 29 miljoen achtergebleven. Ja, en dan zegt inderdaad die rechercheur van, ja, dat wordt dan in de media van, nou, we hebben een deel van de buit teruggevonden. Ja, was eigenlijk gewoon een foutje. Klinkt een beetje Peppy Koffie, toch? Ja. Dat is het. De openhartigheid wel mooi juist. Ja. Nou ja, en er zitten nog zoveel plottwisten en wendingen in dit verhaal, waarvan ik ook af en toe dacht, nou, als je mij dit in een film had voorgeschoteld, dan had ik gedacht, nou, dat is heel ongeloofwaardig. Want wie bedenk dat nou? Weet je, dat is wel te toevallig dat het zo gebeurt. Ik kan misschien één voorbeeldje geven. Ja. Dat was een beetje een zijpad. Maar er was dus op een gegeven moment, nou, zitten ze vast. Hè? Ze willen meer over die diamantroof te weten komen. Maar dat lukt allemaal nog niet. Dus op een gegeven moment hebben ze een andere verdachte binnen op cocaïnehandel. Die zit in de voorkamer. En dat is ook iemand die in die groep zit. Dus ze beginnen op een gegeven moment ook vragen te stellen over die diamantroof. En dan vertelt die rechercheur dat hij dus een van die teamleiders, die gaat daar ook hoogpersoonlijk, die zegt, nou, die kwam erachter dat hij in dezelfde straat in Amsterdam gewoond heeft als die verdachte. Dus dan hadden ze natuurlijk een leuk iets om over te praten van die straat. Dus hij vertelt, ja, en mijn auto, ik had een bijzondere auto met een bepaald kenteken, die auto is daar nog eens een keer gestolen. En toen zegt die verdachte, oh, was het sowieso een auto met dat kenteken? Ja, die heb ik gestolen. En hij komt dus terug bij het team en hij zegt, nou jongens, ik heb niet de diamantroof opgelost, maar wel mijn eigen autodiefstal van jaren geleden. Nou, wij horen dat. En zo zitten er van die gekke dingen in dit verhaal, dat je af en toe denkt, als dit een scène in een film was geweest, had je van, nou, hou even op met me. Dit is ongeloofwaardig. En zo zitten er talloze dingen in die, ja. Nou, jullie zetten ook een van die hoofdverdachten neer als een soort geen genie eigenlijk. Dat hij zich had laten insluiten ooit in een bank. Nou, dat duo eigenlijk, die Errol en August, die hadden al voor de diamantroof, hebben zij al van alles geprobeerd. Daar werden ze altijd wel redelijk snel weer in de boeien geslagen. Maar dat was wel in politiekringen bekend. Dus nog voordat zij die diamantroof pleegden, toen zij die namen in beeld kwamen, toen ze daarop gingen rechercheren. Ja, hadden zich met z'n tweeën een weekend lang in laten sluiten in een bank, in een kluis. Dus die hebben daar gewoon een heel weekend gezeten. En op maandag ging het weer open en zijn ze er vandoor gegaan. En daardoor doemt wel dat beeld op van mensen die, die al langer bezig waren met het plegen van, het uitdenken van een perfecte roof. Ja. En wat ik zelf wel mee worstelde, is dat je het aan de ene kant vind je het super fascinerend. Je krijgt een beetje zo'n Ocean's 11 gevoel van slimme oplichters die creatief zijn. Creatief, inventief. Ja. Maar er zit natuurlijk meer in zo'n verhaal. En daar komen wij gedurende de podcast natuurlijk ook wel achter. Uiteindelijk is het voor de mensen die... Dat ben je dan toch snel ook geneigd om uit het oog te verliezen. De mensen, die medewerkers, die dus met een wapen op hun hoofd staan. Hoeveel impact dat heeft. Dan sta je natuurlijk doodsangst uit. Dus aan de ene kant, weet je wel, dat is natuurlijk het lastige. Ja. Niks menselijk is ons vreemd natuurlijk. Natuurlijk denk je van, goh, wat een verhaal, hoe hebben ze dat gedaan? Maar ik vond het zelf, ben ik heel blij dat het uiteindelijk een compleet verhaal ook geworden is, waarin we ook uiteindelijk een slachtoffer spreken. Een tweede fragment uit de derde aflevering, waarin we horen hoe Roy Rechterschotte, die het onderzoek naar de daders leidt, een onorthodoxe methode inzet om een van die verdachten, August, op te sporen. We zien en wij horen op een gegeven ogenblik dat hij in een hotelkamer in Utrecht verblijft en dat hij naar Amsterdam vertrekt en dat hij daar alleen is. Toen ben ik samen met een van de officieren van justitie, en dat is ook eenmalig geweest, dat mocht daarna nooit meer gebeuren, hebben een heimelijke doorzoeking in zijn hotelkamer gedaan. Dus wij zijn met zwaailicht en sirene zijn we naar Utrecht gegaan. We hebben een ring van observatieteams om die hotelkamer heen laten liggen. Ik had het hart in mijn keel zitten, want dan treed je binnen in de kamer van degene waar je een half jaar naar op zoek bent. En dan zie je daar 5 telefoons liggen. Nou, dan haal je daar de simkaart uit. Die simkaart die schrijf je op. Dat vind je hartstikke spannend natuurlijk. Normaal is dat mijn werk niet. Ja, en die zet je allemaal onder de tap. En wat denk je? Niks. Helemaal niks. Dus. Waar droom je van? Wat wilde je aantreffen in die hotelkamer? Dit zijn zijn geheime telefoons. En hier ga ik bewijs vinden dat hij echt betrokken is. Niks dus. Maar dat was natuurlijk nog wel even een spannend moment. En de rechtercommissaris heeft toen gezegd, eens maar nooit meer. Fragment uit de diamantroof. Job, jij vindt hier wat van. Ja, ik zal lachen, ja. Job schat heel hard in de lach. Nou ja, op dat moment dat de regisseur zegt, eigenlijk mag dat niet, maar hij gaat met een officier van justitie. Ja, het klinkt bijna als een clandestine doorzoeking. Dan ben ik wel benieuwd wie de officier was. Ja, die hebben we niet gesproken. We hebben alleen de officier van justitie in het latere onderzoek gesproken. Ja, nee, maar goed, ik zei, ze zijn goud eerlijk. En dat... Ja, dat is natuurlijk voor maker, dat is wat je wil. Ja. En een van die daders, het brein wordt hij genoemd, Errol, in februari pas opgepakt. Ja, hij wordt inderdaad het brein genoemd. Maar daar maken we ook een zoektocht in van, oké, was hij het brein? Want er is ook nog een andere man bij betrokken die eigenlijk voor de rechercheurs het brein is achter de roof. Maar dat klopt, want hij is toen, hij mocht het hoger beroep in vrijheid afwachten. En toen was hij voortvluchtig. Dus hij is tot op de dag van vandaag. En dat is deze zaak nog steeds actueel. En dat is natuurlijk ook wat het voor slachtoffers. En dan kom ik toch weer met die slachtoffers. Die hebben natuurlijk ook jaren gewacht ten eerste op dat er daders in beeld kwamen. Nou, die waren in beeld. Toen werd het onderzoek gesloten, want er was niet genoeg bewijs. Dat zou niet stand houden in de rechtbank. Nou, pas jaren later en ook zoiets. Dit haalt natuurlijk ook bij hen wonden weer open. Ja. Wel bijzonder ook om te horen hoe bij die rechercheurs ook gewoon zo'n zaak dan hun hele leven meegaat eigenlijk, Ja. Zoveel indruk maakt. Ja, het zijn ook indrukwekkende dingen om mee te maken, denk ik, aan welke kant je ook zit. En daarom vind ik het ook wel leuk en bijzonder om het perspectief van die politiemensen te horen. Ja. Ja, je wordt ook echt meegenomen ook in wat ze bijvoorbeeld hebben overwogen, maar uiteindelijk niet hebben gedaan. Dan zeg je van, dat was... Want ze bedenken ook allemaal manieren van wat kunnen we. Maar ook het afluisteren, zeker in het tweede onderzoek, zijn ze echt heel lang afgeluisterd. Dat was natuurlijk afluisterapparatuur. Ja, dan spreken we ook iemand die daar dus dan naar geluisterd heeft. Ja, en dan wordt het bijna een soort bekende van hem. Omdat je zoveel van mensen meekrijgt. Dat vond ik ook heel fascinerend. En dan kom je later ook nog in dat hele undercover-traject. Er is uiteindelijk een grootscheepse undercover-operatie opgezet. Ja. Ja, dus er zit van alles in. En dat vond ik ook... Goh, daar zit je dan ook over na te denken. Van stel nou, jij hebt 2 nieuwe vrienden. En niet één, maar het zijn echt talloze ontmoetingen geweest. Ik weet eigenlijk niet meer hoe het zit. Is nou heel de buit gevonden? Of ga je dat dan niet verklappen? Oh, daar heb ik. Nee. Het grootste deel is nooit teruggevonden. Nee. Ja. En wij gaan ook op zoek in de afleveringen naar wat zou daar nou mee gebeurd kunnen zijn. Want als je diamanten hebt, ja, dan wil je ze verkopen, lijkt mij. Maar daar heb je dan echtheidscertificaten voor nodig. Ja. Hoe? Dus we gaan ook nog naar Antwerpen toe. Om te kijken of we daar toch wat meer over te weten komen. Dus zo werd het een. Vond het wel een mooi opportunistisch verhaal van een van die daders. Was dat Errol? Dat hij zegt van ja, maar dat geld, die buit, zeg maar. Ik ga het ook weer terugverdienen door er een boek over te schrijven. En een documentaire over te maken. Ja, dat is. Ja, O.J. Simpson, hè, die heeft dat gedaan. Die werd vrijgesproken naar strafzaak voor oordeel in het civiele proces. En om die schadevergoeding te betalen, heeft hij een boek geschreven. Ja, en dat is natuurlijk. Kijk, in de rechtszaal zegt hij niks. Dus in de rechtbank, dat is natuurlijk ook voor de slachtoffers vinden dat natuurlijk moeilijk. Dus daar beroep je op je zwijgrecht of ga je dat daar niet vertellen. Maar ja, wel om er dan een boek of een documentaire mogelijk over te maken. Goed, ik weet niet of dat hele serieuze plannen zijn of dat nog. Of die kan schrijven überhaupt. Wat ik me afvroeg, dat slachtoffer, hè, wat jullie hebben gesproken. Jullie beschrijven dat en waarom slachtoffers niet willen. En dan komt deze toch. Is dat dan ook omdat het voor hem uiteindelijk helend is om wel met jullie te praten? Ja. En dat, ik vond het heel bijzonder dat hij dit wilde doen. Ook omdat ik toch ook dat gevoel had, anders blijft het terug te veel het verhaal van, oh, hoe hebben ze dat gedaan? En het, dat je toch denkt, nou. En hij kan natuurlijk. Het is bijna 20 jaar geleden. Ja. Maar het is voor hem een traumatische ervaring geweest. Hij zat in dat busje, hij stapte uit en hij had een wapen op zijn hoofd. Moest op een buik liggen, op de grond liggen. Ja, op dat moment flitst natuurlijk je hele leven aan je voorbij. En dat hij toch bereid was om ons te spreken. En dat heeft hem ook, dat hij voor het eerst dat ook publiekelijk gaat doen. Dat hielp hem ook wel in zijn verwerking, zei hij wel. Ja, om dan toch een keer in al die jaren ook in zijn verhaal toch te doen. Niet onder zijn eigen naam. Zijn al jouw vragen beantwoord over de diamantroof, Job? Nee, zeker niet. Maar dat is voor mij een reden om ze. Ik heb er twee gehoord om de rest allemaal te gaan beluisteren. Ja. En wanneer komt de laatste online? Nu kun je de eerste 3 afleveringen luisteren. En dan komt er elke week een nieuwe. En dan hebben we 6 afleveringen in totaal. Dus snel uitgerekend over 3 weken. Hoe vaak heb je gedacht tijdens het maakproces van, dit hadden we eigenlijk moeten filmen? Ja, heb ik wel af en toe gedacht. Ja, zeker, want ik ben natuurlijk ook televisiemens. Maar tegelijkertijd ook weer niet, want mensen zetten een camera op en mensen gaan toch anders ook weer praten met je. Ik weet niet of de openhartigheid zoals het er nu is, of dat dan ook zo was geweest als er een camera bij was geweest. Ja. En de sfeer die je oproept, het beeld wat een luisteraar ook zelf erbij kan creëren. Ik weet dat een van mijn collega's, of Rick, die het monteert met ons, die zei, nou, ik zit er helemaal in. En toen liet ik hem zien hoe een van de regisseurs eruit ziet. Ik zei, nou, dat wil ik nog eigenlijk helemaal niet zien, weet je wel. Want ik heb zelf een beeld in mijn hoofd nu van hoe dat. Ik zie het helemaal voor me. Maar ik vind wel, door de manier hoe jullie dit hebben gedaan, met heel veel effecten qua geluid en afwisseling. Ik dacht toen ik luisterde, als je je ogen dicht doet, dan lijkt het wel een beetje een film. Ja. Ja, dat vind ik compliment. Ik zei al, er viel even wat van me af deze week. Met een heel goed team hebben we het natuurlijk gedaan. En met Kik en Matthijs, die komen ook bij jou in jouw podcast. Kik Stokvis en Matthijs Holtrop, die doen voor onze techniek bij onze podcast. Ja, bij ons niet, maar zij waren mijn klankbord. Dus dan kwam ik af en toe met het script of met de montage. En dan had ik daarna weer een hele andere kijk op hoe we het dan zouden gaan doen. Ja, dat is bij jou ook wel een voordeel, hè, Job? Als zo'n buddy, die zal eerder gewoon zijn verhaal doen als die niet in beeld is. Ja, dat denk ik wel. Want Barry die zei aanvankelijk, hè, er is wel wat gefilmd voor de promo, dat zijn gezicht ook gewoon in beeld mocht komen. Maar daar heb ik het later nog wel met hem over gehad. Ik zeg, weet je dat wel zeker? Want je bent nu goed aan het terugkeren en het hebben laten blurren, inderdaad. Ja, ik denk dat het wel een verschil is. En we hebben ook een officier van justitie gehad. En ik denk ook voor hem dat geldt. Dat we nu rustiger hebben kunnen praten zonder camera. Ja, ik denk wel dat het verschil maakt. Nou, je muziek, Maaike. Ja. Wat denk je dat het is, Job? Ik zei al tegen Job. Nou, ik heb ook iets wat echt bij de podcast Het kan niet anders dan Diamonds Are Forever. Nou, wat goed. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Stroke it and undress it. I can see every part. Nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love. For what good will love do me? Diamonds never lie to me. Shirley Bessie, Diamonds Are Forever. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En mijn gasten zijn deze week Job Knoester van de podcast Knoester en Quint en Maaike Timmermans van de podcast De Diamantroof. En het is tijd voor mijn eigen tip. Ik tip The Last Goodbye van Joris Hessels. Het is een Vlaamse podcast voor VRT Max... Ja, de opzet is eigenlijk heel simpel. Hij nodigt iedere keer een gast uit en hij stelt aan die gast de vraag... stel het is jouw uitvaart, welke 5 nummers wil jij horen? Een fragment uit de aflevering met televisiepresentator... en filmregisseur Erik van Looy. Ik kan in vrede sterven, want ik zal waarschijnlijk het journaal van de VRT wel halen. Maar dat mag geen ambitie zijn, hè? Nee, dat is walgelijk. Nee. Dat je daarom denkt. Ik denk, waarom de fuck is dat nodig? Je bent altijd bezig met heel veel mensen te entertainen... en een goed gevoel te geven... Terwijl ik veel liever de mensen rondom mij een nog beter gevoel had gegeven. Dag lieve luisteraar. Ik ben Joris Hessels en het is fijn dat u luistert. Want vandaag neem ik samen met u afscheid van een populaire creatieve persoonlijkheid. Geboren met tussennamen Ludovicus en Maria groeit hij als een bezetene op. Alsof hij niet kan wachten om het te maken als filmmaker. Gepassioneerd door alles wat met film te maken heeft, gaat hij overal naartoe om elke acteur en actrice de pieren uit de neus te halen. Tegelijk maakt hij films voor een breed en groot publiek. Iedereen in Vlaanderen heeft wel een film van zijn hand gezien. Zo'n man vraagt om een internationale carrière en die komt er, maar niet als een komeet. Hij blijft dichtbij en dichtbij is hij groot, want ook nog eens de ambassadeur van slimme mensen in de gelijknamige tv-quiz. Een man... met de gulste lach van Vlaanderen en een kwinkslag om u tegen te zeggen. Dit is The Last Goodbye van Erik van Looy. Welkom. Ja, dat was heel, heel mooi. Ja. Welkom Erik in Last Goodbye. Hallo. Ja, dit is, ik zeg hallo, maar eigenlijk nemen we afscheid. Hoe moeilijk vinden die gedachten? Ik vind die niet zo moeilijk. Nee? Nee. Nee, ik vind het niet zo moeilijk. Het schrikt u niet af? Ja, wel natuurlijk. Als het moment er is, zal ik wel strijdend ten onder gaan. Of het overleven, ik weet het niet. Maar ik vind het leven wel lang duren, hoor. Ja? Op een bepaald moment heb je wel het gevoel, man, toch al geleefd. Dit heb ik al eens gezien? Of ja, of je denkt van, ja, dat is toch lang. Dat je snapt. Je snapt bijvoorbeeld waarom dat iemand dan van 80 of 85 er echt wel genoeg van heeft. Ja. Ook vanwege natuurlijk de kwaliteit van het leven dan vaak. Maar ik snap dat wel. Het duurt wel lang. En het gaat bij mij gepaard met... Ik ben enorm rusteloos. Ja. En ik weet nu dat... Stilaan groeit het besef dat dat niet meer gaat overgaan. Okay. Ik kon echt blijven, weet ik wat, stoere mondrang hebben tot het allereinde. Ja, wat dat wil ik net zeggen. Ja. In mijn perceptie, en in velen hun perceptie, zeg je wel een man die in het leven bijt. Ja, maar die eigenlijk soms de goesting heeft om er niet meer in te bijten of zo. Okay. Of zo, ik heb al vaak gezegd, maar mijn broer, ja, die was huisman. Die is niet echt bijzonder ambitieus geweest, maar die zijn levenskwaliteit is wel veel groter geweest dan de mijne. Ja. Ik ken hem heel goed, mijn beste vriend, kon er ook vaak mee op reis. Maar hij, vroeger zei hem soms om te lachen van, ja, mijn voornaamste ambitie is een half uur of twee uur per dag in een hangmat te liggen. En ik dacht, ja, dat zou eigenlijk mijn ambitie ook wel mogen zijn, maar ik kan dat niet. Ik heb één keer geprobeerd en na 10 minuten werd ik zenuwachtig. Ja. Dus ik moet altijd... The last goodbye. En ik vind deze podcast dus heel erg mooi, omdat ik denk dat er ook nog steeds een soort van taboe hangt over het praten over de dood. Dat we toch liever vermijden. Het is niet gezellig. Maar in deze podcast gaat het dus eigenlijk ook vooral over het leven. Ja. Want op het moment dat je over de dood gaat praten en over, nou, hoe zou je dan afscheid willen nemen en welke nummers horen daarbij. Het is dus heel erg gekoppeld aan muziek. Hè, dat hoorde je niet in dit fragment. Dan gaat het eigenlijk heel erg over hoe deze personen in het leven staan. Ja, maar dat zie je bij uitvaart ook. Zodra de muziek komt, dan schiet iedereen vol. Dat is dan ineens dat, dan wordt het... En dan gaat het over het leven. Ja, hoe kende toch ga je ik hem niet luisteren. Nee? Waarom niet? Nou, ik ben elke dag in mijn werk met hele zware, heftige dingen bezig. Daders, slachtoffers, nabestaanden. En daarbuiten heb ik wel heel veel behoefte aan luchtigheid, moet ik zeggen. Ja. Dus wat luister je dan wel voor luchtigheid? Heb je iets wat je dan qua aanzet? Qua podcast bedoel je? Nou, ik luister het allerliefste denk ik naar de Friday Move. Als ik hem niet op de radio live kon horen, luister ik niet terug. Ik vind het ook prettig om te luisteren naar AD, de AD Media Podcast. Of de Communicators vind ik dan weer leuk. Of elke ochtend even Raymond Mens met zijn 15 minuten over Amerika. Of Tina Nijkamp, hele uiteenlopende dingen. Dus, wel nieuwsgerelateerde dingen. Ja, toch wel. Maar wat luchtiger nieuws. Ja. Nou, dat snap ik wel, hoor. Ja. Dat is, En wat luister jij om echt te ontspannen, Maaike? Ik vind bijvoorbeeld... Nou, volgens mij heb je haar laatst gehad. Natuurlijk De Jongens Zonder Gisteren van mijn collega Josephine. Ja, dat is zo'n bijzonder verhaal over een jongen die zijn geheugen kwijtraakt. En hoe die dan weer zijn leven en zijn identiteit opnieuw opbouwt. Ja, dat is... En aan de ene kant is het natuurlijk ook een heel treurig, vermoedelijk, verdrietig verhaal. Maar er zit ook wel weer heel veel veerkracht in. En ik vond het heel bijzonder. Want het verhaal op zichzelf is natuurlijk al heel bijzonder. En dat je denkt, nou ja, dat daar wil je meer over weten. Maar dan is het ook nog zo knap in elkaar gezet. En ook zo mooi gemaakt. En dat doet ze goed, hè, Job? Ja, eventjes collega even pluggen. Ja, daarover gesproken. Dan moet ik denken aan... Ben jij ook mijn collega naar voren duwen? Ik zit soms in de auto heel hard te lachen als ik luister naar de podcast van Kief Jansen en Van der Gijp. Je moet wel van voetbalhumor houden, dat zeg ik er wel bij. Maar dat heb ik en dan zit ik meerdere keer om te lachen. Dank jullie wel dat jullie mijn gast wilden zijn hier bij Vink. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren, ga dan naar je podcast-app. Job Knoester is dus van de podcast Knoester en Quint. En Maaike Timmerman van de podcast De Diamantroof. En die kun je nu al gaan luisteren. En mijn eigen tip is The Last Goodbye. En heb je nou een podcast luistertip, dat je zegt van, nou, ik heb nu iets gehoord, dat moet jij ook horen. Laat me dat dan weten via Instagram, dat is @MishaBlok. NPO